ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस रथ यात्रा महोत्सव का क्या उद्देश्य है? भगवान का श्री विग्रह मंदिर में पूजित होते हैं, तो इनका बाहर आना का क्या आवश्यकता है? तो भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर आते हैं, सबको इनका दर्शन देने के लिए। ये इनकी कृपा है। शास्त्र में बताया गया है कि रथे चा वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भाग्यशाली व्यक्ति रथ स्थित जगन्नाथ देव का दर्शन प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होते, अर्थात मुक्ति प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जन्म मृत्यु संसार चक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना, और मुक्ति के ऊपर भी है जगन्नाथ कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक लक्ष्य का प्रथम स्तर है मुक्ति, और मुक्ति के ऊपर है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो जगन्नाथ का दर्शन, विशेषकर रथ यात्रा में जगन्नाथ का दर्शन करने से मुक्ति आसानी से मिलती है। वैष्णव भक्तजन, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी, जगन्नाथ का रथ यात्रा दर्शन करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, भक्ति के लिए। भक्ति का मतलब सेवा, सेवा, और वो सेवा करने से वो रास जो सेवक और सेवियर, मतलब भक्तजन सेवक है और भगवान सेवियर, सेवा का विषय है भगवान जगन्नाथ। तो वो सेवा से, सेवक और सेवियर में रास निकालते हैं, और वो रास आस्वादन करना भक्ति का फल है। भक्ति का मतलब सेवा, और सेवा में सेवक और सेवियर में परस्पर भाव होते हैं, प्रेम भाव होते हैं, और वो प्रेम रस भक्ति का चरम फल है। लेकिन वो प्रेम रस का मूल है या आधार है सेवा, सेवा भाव। तो कि जगन्नाथ जगन्नाथ है, कि जगन्नाथ जगत के नायक है, जगत के नियंत्रक कर्ता मालिक है, तो इस वाणी प्रचार करने के लिए रथ यात्रा के साथ भक्तजन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भगवत दर्शन पत्रिका और अनन्य पुस्तक का वितरण करते हैं। तो जगन्नाथ जगन्नाथ है, वही जगन के मालिक है, लेकिन बद्ध जीव नहीं जानते हैं। तो भगवान का उपदेश जो भगवद गीता में है और श्रीमद् भागवत में और सभी शास्त्रों में है, वो उपदेश जन साधारण को पहुंचाने के लिए रथ यात्रा के साथ, कीर्तन के साथ, प्रसाद वितरण के साथ, अमूल्य दिव्य ज्ञान का वितरण होते हैं। तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, जगन्नाथ है, वे 500 वर्ष के पहले रथ के सामने प्रेम नृत्य किए थे हर साल पुरी में रथ यात्रा का दिवस पर, और वे स्वयं भगवान है लेकिन भक्त भाव लेके आया है इस अवतार में, और प्रेम नृत्य में प्रेम रस आस्वादन किया। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पृथ्वी के आचे जो तो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोहन कि इनका नाम प्रचारित होगा और प्रसारित होगा पूरा दुनिया में। आज चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अर्थात सबसे प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूरी पृथ्वी में हरे कृष्ण नाम फैल हो गया है, और जगन्नाथ रथ यात्रा खाली विद्यानगर पूरी धाम में मूल रथ यात्रा होती है, और विद्यानगर अभी प्रथम बल्लभ विद्यानगर में आयोजित हुई। ये रथ यात्रा महोत्सव केवल पूरी केवल आनंद विद्यानगर में नहीं होते, लंदन, पेरिस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो, तो पूरे दुनिया में सब महान महान प्रसिद्ध नगरों में जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होती है। तो ऐसे इस प्रकार आनंदमय उत्सव के साथ परम ज्ञान दिव्य ज्ञान वितरण होते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी के निवासी समझ लेंगे, पता मिलेंगे तो भगवान जगन्नाथ कौन है, कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है तो आशा है कम से कम गुजराती लोग जानते हैं कृष्ण कौन है, लेकिन अभी भारत के बाहर भी बहुत सारे लोग जानते हैं भगवान कृष्ण कौन है, कृष्ण है भगवान, और पूरा विश्वास के साथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। तो पूरी पृथ्वी में इस भगवद गीता प्रचार चलते हैं, कृष्ण भक्ति प्रचार चलते हैं, और हमारी बड़ी आशा है क्योंकि आप जो गुजराती हैं, आपके परम भाग्य है कि इस भक्ति संस्कृति विशेषकर गुजरात में चलते हैं। द्वारका धाम गुजरात में है, भगवान का निवास स्थान है, और डाकोर में द्वारकाधीश रांचो राय आया है, और बहुत सारे गुजराती घर में आज तक लाला जी की सेवा चलते हैं। तो इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय भावना कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है पूरा जगत निवासियों को बताना जगन्नाथ कौन है, कृष्ण कौन है। तो हमारी बड़ी आशा यही है कि आप जो इतने सा भाग्यवान है कि आपकी संस्कृति में ये ज्ञान और ये भक्ति है, तो आप हमारे साथ पूरा सहयोगिता करके पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार कीजिए और पूरे जगत में सबको बताइए कि सबके मालिक एक है, वो मालिक है कृष्ण भगवान जगन्नाथ। और इस कलि युग में कृष्ण प्राप्ति उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही हमारी आशा है और प्रार्थना है कि आप इस भक्ति संस्कृति गंभीरता के साथ आपका खुद का जीवन में ग्रहण कीजिए, समझ ले कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण भक्ति जीवन का एक अंश नहीं है, कृष्ण भक्ति ही जीवन है। तो यही हमारा प्रचार है कि वो भक्ति गुजराती जीवन शैली में एक मुख्य अंश है, किंतु हमारा यही प्रचार है कि भक्ति भी करो ऐसा मत, भक्ति ही करो। भक्ति कृष्ण भक्ति जीवन का सार है। तो इसके बारे में अभी इस्कॉन गुजरात के प्रमुख श्री जसोमती नंदन प्रभु जो मेरे पास बैठ रहे हैं, जिनका प्रयास से श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार अभी गुजरात में कितने है, 7 इस्कॉन मंदिर है, 7 इस्कॉन मंदिर है और पूरे गुजरात में इस चैतन्य महाप्रभु का प्रचार चलते हैं। तो वे अभी आप लोगों को इसके बारे में और बहुत कुछ कहेंगे। गुजराती में